أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروك بالله جل جلاله منك رحمن أو رحيم به. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. بیا کله چې د لمانځه څخه وزګار شي نو د ولاړې او ناستې او ملاستې په هر حالت کې الله پاک یادوئ او کله چې ډاډه شي نو پوره لمونځ ادا کړئ. لمونځ په حقیقت کې یو داسې فرض چې د وخت له پابندۍ سره پر مؤمنانو لازم کړای شوی دی. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. د دې ډلې په تعقیبولو کې سستی مه کوئ. که تاسې کړاو ګالئ نو ستاسې په شان هغوی هم کړاو ګالي او تاسې له الله نه د هغه څه هیلمن یاست چې هغوی هیلمن نه دي. الله پاک په هر څه پوهیږي او هغه د حکمت او پوهې خاوند دی. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. إيه پیغمبر موږ دا کتاب حق استالو تدلګل دی تر څو چې هغه سم لار کړي. الله پاک د تفودل ده دا غی سره سم د خلکو په منځ کې فیصله وکړي. ته د خائنانو لخوا جګړه کوونکی مه کېږه. فاستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما. د الله پاک نه بخنه وغواړه هغه ستر بخونکی او رحیم دی. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. كم كسان چه لخبر الزان سر خيانت كوي فده غوم لا تر بكوا ده الله فاك هغا سوك نخوشيگي چه خائن أو ده گناه پلار روان. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. دا خلق كولاش شيء لإنسانان سخفل كرولة بتكي قل خداي فاق سي نشي بتولاي أغاخو بغا واقي هم لها غوص روشي کله دوی د شپې له مخې په پټه د هغه د رضا پر خلاف مشورې کوي. د دوی پر ټولو کړو وړو د الله پاک علم ساتیر دی. ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحیات الدنیا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. هو تاج خوب دنائی جواندانه کی ده ده مجرمانو جنگ پر خپل سر واخست خود قیامت پر رزبا ده دول لوری سوک جگره وکری خانو حل تبا سوک ده دوی وکالت وکری. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. كسوك بد عمل وكري يا بطل ظلم وكري او داغه ورسته لا الله پاک ته بخنه وغواړي نو الله پاک به بخون کوي او رحیم عمومی. ومن يكسب اثما فانما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. خو څوک چې بدي وګټي نو داغه دا ګټه به د همغه لپاره وبال وي. الله پاک پر ټولو خبرو خبر دی او هغه د پوهې او حکمت خاوند دی. ومن يكسب خطيئة او اثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا. او چا چې کوم خطا یا ګناه وکړه او دا غیر توری پر کوم دی ګناه ولګاو هغه نو د لوی بهتان او څرګند ګناه پیټی وتاړه. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. اي پیغمبره قد الله فاك فضل فرطا نوائي او ده غد رحمتنا برخوردار نوائي نو ده غوي وي دلخو فغلط پو هنكي استاد غرزولو فیصل کروار. پداس حال کې چې په حقیقت کې هغه لختل ځان پرته هیڅ څوک په غلط پوهنه کې نه ورداو او تا ته هیڅ زیان نشو اړولای. الله پاک پر تا کتاب او حکمت نازل کړی دی او تا ته هغه څه ښودلی دی چې تا ته معلوم نه وو او پر تا باندې دغه مهرباني ډیره زیاته ده. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. دخلكوا ففتوا ګنګا څو چې زیاتره څه ګڼه نوي. هو کڅو په پټه توګه د صدقې او خیرات لاخونه وکړي یا د کوم ښه کار لپاره یا د خلکو په چارو کې د اصلاح کولو لپاره ساته وایي نو البته دا ښه خبره ده. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. او څوک چې د الله پاک د خوشاله ولو په خاطر داسې وکړي هغه ته به موږ لوی ثواب ورته برخه کړو. خو چا چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دښمنۍ ته لا تړلي او د مؤمنانو له طریقې نه پرته په کومه بله لاره لاړ شي په داسې حال کې چې سمه لاره ورته څرګنده شوې وي نو هغه به موږ په هماغه لوري وخوځوو چې هغه لوري ته هغه پخپله ورګرځېدلی او هغه به دوزخ ته ننباسو چې خورا بد استوغن زیده. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ده الله پاک قرآن دی یوازی ده شرک بخنه نشته دا غنا پرته نور ټول څه بخل کېدای شي چاته چې هغه بخنه کول وغواړي. چا چې له الله پاک سره څوک شریک وګڼل هغه په ګمراهۍ کې د حق نه ډېر لرې لاړ. ان يدعون من دونه هغوی له خدای پاکه پرته د خزینه بتانو بندگی کوي، هغوی باغی شیطان معبود ګرځوي. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. هغه چې الله پاک لعنتی کړی دی، هغوی د هغه شیطان اطاعت کوي چې هغه الله ته ویلي وو چې زه به ستا له بندګانو نه یوه ټاکلې برخه واخلم. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. زبا هاغوی منحرف کرم، زبا هاغوی پهلو کی لطار کرم، زبا هاغو تا امر وکرم، او هاغو باز ما پا امر بچار ویو غوگولا چری کری، او زبا هاغو تا امر وکرم، او هاغوی باز ما پا امر پا خدای صاح کی رد بدل را ولی، چاچی دا شیطان دا اللہ پر زائخ پل ولی، او سر پرست ونیو، آغا پا کارا زیان کی او ورزید، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. هغه لدي خلق سره وعدي كوي او هاغوي تهيلو كي اچوي، خو د شیطان ټولې وعدې له غولولو پرته نور څه نه دي. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيطا. د دې خلقو استوګنځي دوزخ دی چې لاغه نه به دوی د ژغورنې هیڅ لاره ونه مومي. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن اصدق من الله قيلا. پاتې شول هغه خلک چې ایمان راوړي او ښه کارونه وکړي، نو موږ به هغوی داسې باغونو ته ننباسو چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي او هغوی به پکې د تل لپاره استوګن وي. دا د الله پاک رښتینې وعده ده، او له الله پاک نه به زیاد څوک په خپله خبره کې رښتینی وي. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. بچارو عقوبت نستاسي پهلو پوري تغلده ند أهل كتابو پهلو پوري هر چوكي بد وكري دا غصا زاب عمومی او دا اللہ پاک مقابل اکبه دا زال لپاره هیس کوم لا تل او مرستندوی و نشی من دلائی. ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انتا و هو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نصيرا. او چو چه خو عملونه وکړي که هغه نارینه وي او که ښځه، په دې شرط چې هغه مؤمن وي، نو همداسې خلک به جنت ته ننوځي او د یوې ذرې په اندازه به د هغو حق ونه وهل شي. ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملت ابراهیم حنیفا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ قَلِيلًا. لهغه چانه بل د چا د ژوند لاره غوره کېدای شي چې هغه د الله پاک وړاندې د بندګۍ سر کته کړ او په نیک کاریې لاس پورې کړ. په یوه لاره لوری روان شو، د ابراهیم علیه السلام د مسلک پیروي وکړه دهغ ابراهیم ده مسلک چی الله پاک هغه په دوستی نیولای وو. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. فآسمانونو او زمکه چه هر څه دي د الله پاک دي او د الله پاک علم د هر څه نه چاپیر دی. واستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. خلق لرانا د خزو په باب فتوا غواړي وایا الله پاک تاسو ته دا غو په باب فتوا درکوي او د دې ترڅنګ هغه حکمونه هم در زده کوي چې د پخوا راهیسې تاسو ته په دې کتاب کې اورول کیږي یعنی د هغو یتیمو نجونو په باب حکمونه چې تاسو دا غو حقوق نه ورکوي او له هغو سره نکاح کولو نه ډډه کوي یاد د شي په اساس تاسو په خپل غواړي چې نکاح ورسره وکړي او د بی وزلو بی وسی ماشومانو په باب حکمونه الله پاک تاسو ته لارښوونه کوي چې د یتیمانو په حق کې په عدالت ولاړ اوسئ او تاسو چې کومه ښېګڼه وکړئ هغه به د الله پاک له علم نه پټه پاتې نه شي. وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. کله چې کومه ښځه د خپل میړه له ناوړه چلند یا مخ اړونې څخه په ویره کې وي نو هیڅ باک نشته چې که میړه او میرمن د څه حقوقو په کمولو زیاتولو باندې په خپلو منځو کې روغه جوړه وکړي. روغه جوړه په هر حال ډېره ښه ده. نفس د دلتنګۍ خواته ډیر زر میلان کوي خو که تاسو د احسان د لارې پیش آمد وکړي او له خدایه وویرېږئ نو باور ولرئ چې الله پاک به ستاسو د دې ډول کړو وړو نه بې خبره نه وي. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. دخزو ترمينز په ټوله معنا عدالت ستاسو په وس کې نشته که تاسو وغواړئ هم نه یې شئ کولای له دې عمله د الهي قانون د هدف د ترسره کولو لپاره دا کافي ده چې د یوې ښځې لوري ته دومره میلان مه کوئ چې هاخوا هغه بله بې سرنوشته پرېږدئ که تاسو خپل کړه وړه سم کړئ او له الله پاک نه په ویره کې اوسئ نو الله پاک تیرېدونکی او رحم کوونکی دی. وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. خو کمیله اتنه یو له بله بیل همشي نو الله پاک به په خپل پراخ قدرت سره هر یو بل ته د محتاجۍ نه بېنیازه کړي. دا الله پاک لمن ډېره ارته ده او هغه پوه او لیدون کی دی. ولله ما في السماوات وما في الارض ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله وان تكفروا فان لله ما في السماوات وما في الارض وكان الله غنيا حميدا. فاسمعوا اوز مکه کې هر ټول د حمدي الله پاک دی. د تاسو نه مخکې چې موږ ساته کتاب ورکړو هغه ته هم همدا لارښوونه کړې وه او تاسو ته هم اوس همدا لارښوونه کوو چې د خدای له ویرې سره کار وکړئ. خو که تاسو نه منئ نو می منئ. د آسمانونو اوز مکه د ټولو شیانو تختن یوازې الله دی او هغه بې نیازه دی. ده هر سنا استعینی مستحق دی. ولله ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا. هو دغه ټول شیان چې په آسمانونو او ځمکه کې دي یوازې همدا الله پاک مالک دی او د کارسازی لپاره یوازې همغه کافی دی. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. كهذا هو والي نتاسب إستقري أو استاسي فرزايب نور خلق راولي أو هذا فدي پرا برلا سيدي. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. څوک چې د دنیا د ثواب غوښتونکی وي هغه ته دې دا څرګنده وي چې د الله پاک سره د دنیا ثواب هم شته او د آخرت ثواب هم او الله پاک اوریدونکی او دا هر څه لیدون کی دی. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین إن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. اي مؤمنانو دادالت علم برداران او د خدای پاک لپاره شاهدان اوسئ که څه هم چې ستاسې د عدالت کولو او شاهدۍ زیان په خپله تاسې یا ستاسې مور او پلار یا ستاسې خپلو خپلوانو ته راتل کېږي. هم د معاملې نوری شتمن وي او که بېوزله الله پاک د تاسې نه زیات د خیر غوښتونکی دی. په دې اساس د خپلو نفسي غوښتنو د پیروۍ له امله عدالت مه پرېږدئ او که تاسو ګډې وډې وایاست یا له رښتیا ویلو نه ډډه وکړئ نو پوهیږئ چې تاسو چې څه کوئ الله پاک پرې خبر دی. یا ایها الذین آمنوا بالله ورسوله والکتاب الذی نزل علی رسوله والکتاب الذی انزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. اي مؤمنانو فالله او رسول او پر کتاب ایمان راوي چې الله پاک پر خپل پیغمبر باندې نازل کړی دی او په هر هغه کتاب چې له دې نه مخکې هغه نازل کړی دی چې الله پاک نه داغه فرښتو داغه کتابونو داغه رسولانو او د آخرت له ورځ نه انکار وکړ هغه په گمراهۍ کې سرګردان دی. درې لاړ. ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا پاتې شول هغه کسان چې ایمان راوړ بیا کافر شول بیا په خپل کفر کې زیات پرمختګ وکړ نو الله پاک به هیڅکله هغو ته بښنه ونه کړي او نه به هیڅکله هغو ته سمه لاره وښيي بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما او کوم منافقان چې مؤمنان پرېږدي د کافرانو سره ملګرتیا کوي اغو تا دا زیر واورا وچی دا اغو لپار دردناکا سزا تیارا دا الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا آیا دا خلق دا عزت لا سراولولو لپارا اغو تا وردی پداس حال کې چې هر راز عزت یوازې د الله پاک لپاره دی وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقولوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الله پاک په دې کتاب کې تاسو ته په خوا امر کړی دی چې په هر ځای کې واوري چې الله د آیاتونو پر خلاف आवाज پورته کوي او مسخره ورپوري کوي هلته مکی نه وي تر هغه چې خلک په کومه بل خبره کې مصروف شي اوس که تاسو داسې کوئ نو تاسو هم د هغو په څیر یاست باور ولرئ چې الله پاک منافقان او کافران په دوزخ کې یو ځای راغونډوي الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا دا کافران ستا په باب انتظار باسي چې اوخ په کوم اړخ کېږي که د الله پاک له لوري برای ستا چې په برخه شي نو را به شي وبوایي آیا موږ له تاسو سره نو که د کافرانو پاله درنده شي نو هغو ته به ووایي چې آیا موږ دا نه شول کولی چې ستاسو پر خلاف وجنګېږو او سره له دې هم موږ تاسې له مسلمانانو څخه وساتلی خانو الله پاک به ستاسي او د هغو معامله د آخرت په ورځ فیصله کړي او په دې فیصله کې الله د کافرانو لپاره پر مسلمانانو باندې د برلاسه کېدو هیڅ کومه لاره نه ده جوړه کړې ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا دا منافقان لالله سره د غولونه کار کوي په داس حال کې چې په حقیقت کې الله پاک هغوی په غولیدنه کې غورځولي دي کله چې دوی لمانځه ته راسیږي نو یوازې خلکو ته د ښودنې لپاره مژوان دي پاکېږي او خدای پاک ډېر لږ یادوي مذلذلین بین ذلک لا اله الا هو ولا اله الا هو سبيلا دا کفر او اسلام په منځ کې حیران او د ناظر دي نه پورا دی خواته دي نه پورا ها خواته څوک چې خدای پاک گمراه کړی وي هغه ته د کومه لار نشي مندلای یا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا اي مؤمنانو د مؤمنانو په ځای د کافرانو سره ملګرتیا وکوي آیا تاسو دا غواړئ چې الله پاک ته د ځان تر خلاف سرګند سند ورکړئ ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا باور ولرئ چې منافقان به د دوزخ تر ټولو لاندې طبقې ته لاړ شي او تبا هیت سوک داغوی مرستندوی و نمونی إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاَقْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا البته داغو سچی کن کسان تو باو باشی او خپل کړو له سمکري او د الله پاک لمن ونيسي او خپل دین د الله پاک لپاره خالص وګرځوي دا چې خلق د مؤمنانو سره دي او الله پاک به مؤمنانو ته ارومرو لو ثواب په برخه کوي ما يفعل الله بعذابكم ان تكفرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما کتا سي شکر کوم کی بندگان اوسي او د ایمان لارا غره کړی نو د خدای جل جلاله په دې کې څه دي چې هر عمر دې سزا درکړي الله پاک ډیر قدردان او د ټول په حال خبر دی لا يحب الله الجهر بالسوء من القوم الا من ظلم وكان الله سميعا عليما الله پاک دا نفع کوي چې انسان په بد وینا خلک پرانی دي مگر دا چې په یو څه ظلم شوی او الله پاک دا هر څه اوریدونکی او په هر څه پوهیدونکی دی ان تبدو خيرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان الله كان عفوا قديرا کته هم د مظلومیت سره چې تاسو د بد وینا حق لري خو که تاسو په ښکارا او په پټه کې غنه کوي یا لکه لګه د بد وینا سترګې پټې کړی نو د الله هم دا څه فرد دی چې هغه ستر بخون کوي دی په دا حال کې چې په سزا ورکولو پورا قادر دی ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا كم خلقه فالله او دغه پیغمبرانو کافر کیږي او غواړي چې د خدای پاک او دغه د پیغمبرانو په منځ کې توفیر وکړي او وایي چې موږ به ځینې ومنو او ځینې به ونه منو او د کفر او ایمان په منځ کې د یوې لارې ویستلو اراده لري اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مهینا اغو طول پاخه کاتران دی او دا سه کاتران لپاره موگ اغا عذاب تیار کرده چه دا اغو رسوا کون کئی او پکون کئی بگی والذین آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بین احد منهم اولئك سوف يؤتيهم اجورهم وكان الله غفورا رحیما د دې پر خلاف کوم کسان چې الله او دغه ټول پیغمبران ومني او دغه غو ترمنځ توفیر ونکړي هغه ته به موږ ارومرو دا غو ثواب ورکړو او الله پاک ډیر لوی تیریدونکی او رحم کوونکی دی. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا الليل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. دا اهل کتاب کنن د تاسو غوښتنه کوي چې د آسمان څخه کومه لیکنه پر هغو نازل کړی نو له دې نه ډېرې غټې مجرمانه غوښتنې دوی مخکې د موسی علیه الصلات وسلام سره کړي دي. هغه ته دوی ویلي وو چې موږ ته په څرګنده ډول خدای راغوښی او د همدې سرکټۍ له امله په ناڅاپي توګه پرې تندر رالوېدلی وو. بیا دوی خوسکۍ خپل معبود غلي وو په داسې حال کې چې دوی ښکاره څرګندې نښې نښانې لیدلې وې. د هغې له پاسه هم موږ لرې تېر شو. موږ موسی علیه الصلاة والسلام ته ښکاره فرمان ورکړ. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. او په دې خلکو مو تور راپورته کړ. د دوی نه مو د هغه فرمان د اطاعت وعده واخیستله. موږ دوی ته امر وکړ چې په دروازه کې سجده کوونکي ننوځئ. موږ دوی ته وویل چې د سبت قانون مه ماتوئ او په هغه باندې مو له دوی نه کلکه وعده واخیستله. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. فتايكي دوی دوادي ما تقولوا لعملة او لديك بلشي دوی د الله پاک آیاتونه دروغ وګڼل او یو شمېر پیغمبران یې په ناحقه ووژل او تر دې پورې وویل چې زموږ زړونه پوښل شوي دي. په داسې حال کې چې په حقیقت کې د دوی د باطل پرستیو په سبب الله پاک د دوی په زړونو مهر لګولی دی او له همدې عمله دوی ډېر لږ ایمان راوړي. وبکفرهم وقولهم علی مریم بهتانا عظیما. بیا یې په خپل کفر کې دومره پرمختګ وکړ چې پر مریم یې غټ بهتان ولګاو. وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. او پخپله یې وویل چې موږ د الله پیغمبر مسیح علیه السلام وژلی دی. حال دا چې د واقعیت له مخې هغو نه هغه وژلی او نه یې په دار ګرولی دی، بلکې موضوع د هغو لپاره مثبته وګرځول شوه او کومو خلکو چې د هغه په باب اختلاف کړی دی هغوی هم په اثر کې په سکې لیدلی دي. د هغو سره په دې باره کې هیڅ علم نشته دی، صرف د ګومان پیروي ده. هغوی په یقیني توګه مسیح علیه الصلاة والسلام نه دی وژلی. بل رفعه الله الیه وکان الله عزیزا حکیما. بلکې الله پاک هغه خپل لوري ته اوچت کړ. الله پاک ډیر زیات زورور او د حکمت څښتن دی. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. أول أهل الكتاب نبهي السوق داس نوشي داغل مرد نمخي پر اغا ايمان را نوري او د قیامت په ورځ به هغه پر هغو شاهدي وایي. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. دان دادا چه ده يهودي گرزيدون کو ده هم ده ظالمانه چار پلن پر اساس او پا ده اساس چه ده ده خدای پاک لدارسا دیر زیاد منع قول کرنید. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. او سود اخلی چه لاغنه دوی منکای شویو او پناروا توگه ده خلقو مالو نکری مرد پر دوی زیادتر اغا پاک سیان حرام کل چه مخی و تا حلال او کم خلق چه لدوی سا کاتران دی دا غول پرموک دردناک عذاب تیار کرده.